राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण तृतीया 30 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोगों को बात पूछने के पैदा हुई हो तो बोलो। मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है अपने स्वभाव के सुधार की। वास्तव में क्या होता है, स्वभाव ही बदलता है और कुछ आता जाता नहीं है। तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, भगवत प्रेम होता है, तो उनमें क्या होता है, स्वभाव का सुधार होता है। क्यों, चेतन तत्व तो वैसे ही रहता है, जड़ तत्व तो वैसे ही रहता है। ये प्रकृति पुरुष का विभाग तो वैसे ही रहता है ना, चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। तो मनुष्य क्या सुधरता है, स्वभाव सुधरता है। स्वभाव है वो सदा साथ रहता है, कहीं जाओ स्वभाव साथ रहेगा, मरने के बाद भी वही जाएगा साथ में। तो असली पूंजी वो है, मनुष्य ने धन को संपत्ति को पूंजी माना है, ये पूंजी नहीं है। असली पूंजी है अपना स्वभाव। वो स्वभाव सुधरा हुआ होगा तो कहीं जाओ वो सम्मान पाएगा, आदर पाएगा, सुख पाएगा, अपने को शांति औरों को शांति मिलेगी। स्वभाव बिगड़े होने से खुद भी दुख पाएगा और औरों को दुख देगा। जहां जाए वहीं दुख ही दुख पैदा करेगा, स्वयं भी कष्ट पाएगा। पता है नहीं कि मैं क्यों कष्ट पा रहा हूं, मैं क्यों दूसरों दुख हो रहा है, पता है नहीं, सोचते नहीं इस बात को। भाई स्वभाव है अपने, आदत है अपना, मुहावरा जैसे जैसे आदत पड़ जाए वो आदत जाती है साथ में। तत्व के जीवन मुक्त पुरुष होते हैं क्या आदत का सुधार होता है। आदत में क्या चीज है, एक तो है अभिमान, एक है स्वार्थ। दो चीज होने से आदत बिगड़ती है। स्वार्थ बुद्धि ज्यादा हो ना, अपना मतलब सिद्ध करना है, तो वह फिर दूसरों का दुख दिखेगा नहीं, औरों को क्या कष्ट हो रहा है, क्या इसमें दुख है, इसमें विक्षेप क्या होता है, वो ये दिखेगा नहीं, वो अंधा हो जाता है स्वार्थ में, अपना मतलब वो जो करता है। हमें चयन करने से मतलब किसी चाची ताई है, अपने सुख ज्यादा भोगना है, तो उससे आदत बिगड़ती है। ऐसे एक अभिमान होने से, मैं समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ऐसे ऐसे जो भीतर में अभिमान होता है, इससे स्वभाव बिगड़ता है। अपने को दूसरों को सबको दुख होता है इससे। निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति पति गति, निर्मम और निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाए। निर्मो निरहंकार सम दुख सुखक्षमय संतुष्ट सत योगी तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मध भक्त समय प्रिय। वो प्यारा लगता है, तो स्वभाव सुधा हुआ भगवान को प्यारा लगे, संतों को प्यारा लगे, दुनिया को प्यारा लगे, घर वालों को प्यारा लगे, मातृ दुनिया को प्यारा लगे। स्वभाव बिगड़ा हुआ जो खुद भी चुभे और वो भी चुभे, तो मूल देह मूल उद्देश्य तो है कि अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना। मेरे द्वारा किसी को भी विक्षेप न हो, दूसरे को किसी को भी संताप न हो, कष्ट न हो, ये भाव रखना। इस भाव में हमारी बात चले, हमारे हुक्म चले, बस हमें चलावे, हम कराए जो कर दीजा, मैं क्यों जो कहे। ये बड़ी बिगड़ी हुई आदत होती है, इसे शांति नहीं मिलती, खुद को भी शांति नहीं मिलती, औरों को भी, संग वालों को भी शांति कैसे मिले, अशांति है। तो अपना कर्तव्य क्या है, अपना स्वभाव शुद्ध बनाना। स्वभावो मूर्ति वर्तते, स्वभाव मालिक होता है, स्वभाव उनसे रहता है सब। अतिश कविता में आती है कि अवनेक रोग अनेक जारा विधि की ना जतन, अवनी रोग अनेक ज्यादा विधि की ना जतन, इन प्रकृति रो एक रकी रति न ओखद राजिया। ये प्रकृति जो स्वभाव ओखद रही है, औषध स्वयं सुधारता भी है, यदि भी दवाई दे दो सुधर जा, औषध वो नहीं, औषध लगेगी कोई कोई। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना अपना काम है। जैसे उद्धरे रात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्मे ही आत्मनो बंधु, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। तो बंधु कौन है जो अपना उद्धार करे? वो अपना अपने बंधु है, और अपना ही पतन आप करे तो अपना आप ही शत्रु है। मरते तो आत्मे ही, वो शत्रुवत लिखा हो, शत्रुवत। शत्रुवत क्यों लिखा? कि वो समझता तो मैं ठीक करता हूँ, और होता है उसे अनित अहित होता है। तो शत्रुवत भरता होता होता, क्योंकि सुख तो सभी चाहते हैं। अर्जुन ने भी पूछा कि अथ के न प्रयोगतम पापम चरति, अनित छन भी पाप करना चाहता नहीं, फिर भी पाप कर लेता है, क्या कर रहे है? वो कहना प्रयोगत है, कौन प्रेरित करता है इसको, कौन लगा देता है? जैसे कान पकड़ कोई लगा दे किसी में, कौन लगाता? भगवान कहते काम है ऐसे कामना, ये स्वार्थ बुद्धि। वो पाप करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? पाप का फल है दुख, दुख किसी को अभिष्ट नहीं, तो दुख का कारण क्यों करेगा? तो ठीक है, अपन कामना होती है तो उसके होश नहीं होता है, कामना में अंधा हो जाता है, विचार नहीं रहता। तो इसकी बढ़िया स्वभाव से हरेक का हित करना, सबका कल्याण करना, सबका सबको सुख पहुंचाना, सबका आदर करना, सबकी प्रशंसा करना, सबको सुख देना, ये वृत्ति होती नहीं उसके। अपने सुख आगे भगत नहीं है, दूसरे को सुख देने में समय नहीं मिलता। अपने अपने सुख की भूख ही रहती है, पूरा होता ही नहीं, अरे पूरा होगा नहीं कभी। ये क्यों नहीं होगा? कि स्वयं तो है चेतन, स्वभाव बिगड़ा है अंतःकरण का, इंद्रियों का, शरीर का। तो अपना सुख चाहता है तो अपने वो इंद्रियां अंतःकरण के द्वारा सुख चाहता है, पदार्थों के द्वारा, मान के द्वारा, आदर सत्कार के द्वारा ये सुख चाहता है। और अपनी बात ही चले, अपनी बात ही रखो, मैं मेरी बात ही रहे, मेरी बात दूजा माने, ये भाव रहेगा उसको भगत ही नहीं मिलेगा। अपने स्वभाव सुधार का कोई गली नहीं है, उसमें कोई जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। कैसे सुधरे बताओ? ये तो निरंतर रहता है, अपने सुख की बात तो निरंतर रहती है, अपने आराम की बात, अपने स्वार्थ की बात निरंतर रहती है, तो दूसरे सुख ही कैसे? तो शुद्ध होता है दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो। भगवान दो बार गया, ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिते रहता, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम के सर्वभूत हिते रहता। मन निर्गुण चाहो चाहे सागुण चाहो, संपूर्ण प्राणियों में हित में रहती हो। इसका हित कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, ये बात भूल जाती। अपना स्वार्थ कैसे हो, अपने मत कैसे हो, अपना हुक्म कैसे रहे, वो विचार कैसे सोचे? उल्टा ऊंधा रास्ता उल्टा है बिल्कुल। अपना स्वार्थ चाहे तो दूसरा हित कैसे चाहेगा? तो ये चीज है, सत्संग के द्वारा स्वभाव सुधरता है, परंतु कोई होश में आवे तब सुधरे। ऐसी विलक्षण बात है, आदमी को होश में नहीं आती बात, ऐसी बात देखने में आई है। अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम, मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति लिखा है। ये मनोवाक काय वृत्ति भूल जाते हैं, सब में भगवान है भगवान है भगवान, ये रट के रहते हैं। इन्हीं के मन से भी उनका हित चिंतन करना, वाणी से भी मीठा बोलना, और शरीर से भी सेवा करना, ये होए तब होगा ठीक। भूल जाती याद नहीं थी, भाई सब भगवान बुद्धि करो, भगवान है भगवान, ये राज हो भगवान बोलो, यू बोलो, दंडोत करो, दंडोत कर दो, दंडोत कर दो, क्यों विचार नहीं? दंडोत तो को तुम शरीर से करो, वाणी से कैसा बर्ताव करते हो, और मन से क्या चाहते हो? ये श्लोक पढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये भूल जाते हैं। ये वो भगवान की कृपा से ही आवे अथवा सत्संग के द्वारा कोई चेता दे तो आते वा मेरी चेता बात आती ही नहीं, समझ में नहीं आती बात। हम भाव तो बद भाव करते सब भगवान है, सब भगवान है, अरे वाणी के द्वारा करना भी बोलते और स्वाणी के द्वारा छेष भी पहुंचा दे, दुख भी पहुंचा दे, और भगवत भाव करते हैं हम तो, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। होश नहीं आता है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, इस बात में ख्याल नहीं होता। हम ख्याल करें कैसे, अपना हुक्म चलाना, अपना ही सब कुछ रोव रखना, मेरा ही भाव रहे, सब मेरे अनुकूल चले, इस भाव के अगर ये भगत नहीं मिलता हो तो कभी खाली समय में रहता ही नहीं, गली कहाँ मिलेगा सुधार के लिए, हर कभी यही बात रहेगी। अभी सोचेगा सभी स्वतः स्वाभाविक, वो जाड़ कर नहीं करता, बट वो आदत पड़ी है जो स्वाभाविक अपने स्वार्थ की बात ही होगी। शूज हो जो हमारी आपदा हो, स्वर्ग कपड़े में आगे सूझता है, दूसरा क्या दूर सूझे थे शूज होते ही। भरती महाराज इन बात का ख्याल करते थे, चित्रकूट में कहा है, हारे वो आप जीता हुए मोही, राम जी है जो मैं पोलो खेलता तो लक्ष्मण जी तो होता नहीं उसमें, तुम प्रतिपक्ष में हो जाओगे, नहीं मैं तो साथ रहूंगा, भरजी को साथ रख लो चाहे प्रतिपक्ष में बना लो, तो भरजी को प्रतिपक्ष में बनाने के उधर तो भरजी है इधर राम जी है, भरजी के साथ शत्रुघ्न जी है, इनके साथ लक्ष्मण जी है, तो राम जी की चेष्टा रहती भरतगी जिताने में, अपनी जिताने सम गया चेष्टा होती है उस जिताने किसकी हो, और भरत की चेष्टा होती है राम जी को जिताने में। जब भरजी जीत जाते तो खूब दान पुण्य करते, हाथी घोड़ा रथ दान करते, आज भरत जी जीत गए, आज भरत जी जीत बड़ी अच्छी हुई, राम जी राजी होते। इस बात वहां कहा है कि बालकपन से भी मेरा मन भंग कभी नहीं किया भरत जी ने, भरत जी कहते हैं अरे आओ आप जिताए मोही, अपने हार जाते मेरे को जिता देते, मेरा इतना प्यार करते ये खुश हो जाए, बच्चा है राजी हो जाए, इसको जिता दे। तो होश भरत जी को हुआ, हरे को होश नहीं होता, यू पता ही नहीं लगता ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अंतकरण बहुत शुद्ध होता है तभी विचार का पता लगता है कि भगवान कितनी कृपा करते हैं, अपने जीवों के ऊपर भगवान ने कितनी विलक्षण कृपा की है ख्याल नहीं होता। जैसे भगवान ने मनुष्य कबू करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य देते हैं, तो दी हुई चीज है परंतु ये समझ में आता है कि शरीर दिया हुआ है, ये शरीर तो मेरा ही है, मेरे दिखता दिया दिखता ही नहीं, ये तो शरीर मेरा ही है, नेत्रों शक्ति मेरी है, कानों में सुनने की शक्ति मेरी है, कार्य करने की शक्ति मेरी है, चलने फिरने की शक्ति मेरी है। ये देने वाले की कितनी उदारता विलक्षणता है कि जिसमें लेने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये मिली हुई है जिसे दी हुई है, ये देने वाले की विलक्षणता है। पर वो सुना चाहिए लेने वाले को ही, अगर अपने हाथ में तो आंखों को ठीक कर लोगे, अगर ठीक कर लो तो ये काज क्यों लगाया है, कर दो ठीक कर लो, कर ले कैसे, अपने आधी बात थोड़ी है, दी हुई पर भी अपना आधिपत्य नहीं है, आधिपत्य उसी का है जिसकी चीज है उसी का। अभी बिगड़ जाती कह रहे हमारी आंख ठीक हुई, हमारी तुम्हारी आंख हो जो तुम्हारी बिगड़ेगी, तुम्हारी आंख होगी ना तो बिगड़ेगी, एक तो भगवान की है भाई, भगवान की मर्जी है, बिगड़ो सुधारो अच्छी रखो मरी रखो जैसी मर्जी उनकी करो, किसी से दिखती नहीं, शरीर अपना ही दिखता है, इंद्रियां अपनी ही दिखती है, मन बुद्धि इंद्रियां दिखती है, कारण बताया भी प्रकृति से उत्पन्न होती है, ये शास्त्र ने प्रक्रिया बता दी तो प्रक्रिया याद कर लेते हैं, पर यूं नहीं समझ ले कि मेरी नहीं है, ये समझते ही नहीं। प्रक्रिया हटने वाले क्या देंगे, कैसे पांच ज्ञान इंद्रियों कैसे हुई, पांच कर्म इंद्रियों कैसे हुई, अंतकर्म कैसे हुआ, शरीर कैसे हुआ, प्रकृति का कार्य ऐसे ऐसे हुआ बता देंगे प्रक्रिया ठीक तरह से। ये होश ही नहीं आता कि मेरी नहीं है, इसका बताने का तात्पर्य क्या है, अपनी नहीं है ये बताने में तात्पर्य है, बट इधर ख्याल नहीं आ, पंडित बन जाए बड़े बड़े शास्त्री आचार्य हो जाए, ये ख्याल नहीं होता। बने हुए कह देंगे उनके बने हुए हैं, उनके प्रकृति का कार्य है, और तुम परमात्मा के अंश। अब तुम्हारे क्या लेन देन इनके साथ में, जो प्रकृति का कार्य है तुम परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे प्रकृति के साथ, तुम्हारा भगवान के साथ संबंध, इन चीजों का प्रकृति के साथ संबंध, तुम्हारा प्रकृति क्या आधिपत्य है, प्रकृति का आधिपत्य परमात्मा का है, होश नहीं होता, ख्याल नहीं होता, पढ़ लेते हैं सब, पढ़ लेते हैं, याद रखा देते हैं, पर जब तत्व को समझते हैं ख्याल नहीं करते। उसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारा संबंध नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, ये पांच भूत है, पांच भूतों का तीन शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये सब प्रकृति का है, ये कह देंगे, विचार कर देंगे, परंतु भीतर जो मेरापन है वो वैसा का वैसा रहता है, किंचित मात्र भी कम नहीं होता, सब प्रकृति अलर्ट है, सांस में पड़ देते हैं, परंतु किंचित केश मात्र भी फल नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, इधर ख्याल ही नहीं, ये तो हमारी है, अरे तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारा आधिपत्य है, तुमने कोई सहारा लगाया है, ये तो केवल प्रकृति का है। गीता कहती गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, फिर आसक्ति नहीं होती, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते धार्य, ऐसे धारण कर ऐसा गुणा गुणेशु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु नान्यं गुणे भी करता रहो, कर्तव्य गुणों के सिवा अन्य है ही नहीं, अरे अपना कर्तव्य वैसा का वैसा ही माने, फिर कितनी पढ़ जाओ, कितनी सुन लो, कितनी पढ़ा दो, कितनी समझा दो, पर कर्ता अपना पड़ेगा वैसा का वैसा, किंचित मात्र भी हल्का नहीं पड़ता, पड़ेगा लक्ष्य ही नहीं उधर, ये कहने का क्या तात्पर्य है, सोचते नहीं, तात्पर्य सीख गया अपने भाई, दूसरों में उसे गा दिया, पुस्तक में लिख दी, और वो भी समझा दिया। अब ये संपूर्ण का भूतों का हित कब होगा, जब हित स्वयं आप करोगे तब न हित होगा, आप अपना हित करो ही नहीं तो दूसरों का हित कैसे कर लोगे, तो अपने हित नहीं, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, सरल सीधे हो जाओ, तब न सबका हित होगा, अपने अभिमान से हित थोड़े होगा, अभिमानी की वाणी चुभती है दूसरों को, अभिमान रहित होता है जो दूसरों को मीठी लगती है वाणी, आप कोई बात कहो आपके हृदय में अपना अभिमान नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो, अरे हित के लिए कहोगे तो सबको प्यारी लगेगी, अरे अभिमान कहो तो दूसरों को चुभेगी वाणी, क्यों अभिमान अहंकार है ना, ये तो आशु संपत्ति है, दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारुषि में उच्च निबंधा आशु मता बांधने वाली है, या तो रामा मीठा बोलिए, सबका अपना आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए, अपने अभिमान को छोड़ो, बोलो तो आप भी शीतल होगा, औरों को शीतल होगा, अरे अभिमान अरे हो ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब अपनी शांति कैसे मिलेगी, तो अपना अभिमान और स्वार्थ का त्याग कर बर्ताव करो, औरों का हित करना हो, औरों को सुख पहुंचाना हो, तो अपने सुख का त्याग करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, वो भक्त पर नहीं कर सकते, हर एक चीज में अपने हित की बात इतनी घुल मिल बैठी हुई है, वो पता ही नहीं रहता है, ख्याल नहीं करते, तो अपने स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाओ, ये बहुत बढ़िया दावे चीज है, साथ में चलने की चीज है, ये असली पूंजी है, ये आप स्वार्थी चाहो तो स्वार्थ असली करो, असली स्वार्थ में परमार्थ हो जाएगा, और परमार्थ में करना ही असली स्वार्थ है, परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, महान अर्थ सिद्ध हो जाएगा, इस वास्ते मनुष्य को अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए, अभिमान छोड़ करके, आसक्ति छोड़ करके, पक्षपात छोड़ करके, दूसरों का हित कैसे हो, ये कर चलना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बुराई रहित रहे जी, हम चाहते हैं बुराई रहित हो, हाँ, फिर भी हमें दूसरे की बुराई तो चक से समझ में आ जाती है, बहुत ठीक है, और हमारे पकड़ में हमारी बुराई आती नहीं, ये भाई बात है, कारण अभिमान, दूसरा कहना दूसरे से आग लगी दिखे पगों से आग दिखे को नहीं, अपने पगों में आग लगी हुई होती गई को कहा देना, अरे मिटता नहीं, ऐसी नहीं है, अगर स्वभाव मिटता नहीं तो और क्या मिटता है बताओ आप, जड़ मिटता है कि चेतन मिटता है? नहीं सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुन लो, जड़ मिटता है कि चेतन मिटता है, क्या मिटता है बताओ? शरीर मिटता है, स्वभाव नहीं मिटता, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं शरीर तो मिटा, आप इनको मिटाने की जरूरत नहीं है, शरीर को मिटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मिट रहे आप, आपका उद्योग तो केवल स्वभाव के सुधारने के लिए ही होना चाहिए। मुक्त पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है? परमात्मा के प्रेमी होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, उन्हें क्या चीज बदलती है? जड़ वही है, चेतन वही है, आत्मा वही है, अनात्मा वही है, प्रकृति वही है, पुरुष वही है, उन्हें फर्क क्या पड़ता है? आप बताओ, इतने सत्संग किया है, देखा है, तो आप बताओ मुक्त पुरुष में क्या फर्क पड़ता है? स्वभाव शुद्ध होता है, स्वभाव सुधारना कठिन है, अब तो है, परंतु तो विचार कर तो स्वभाव तो अपना ही बनाया हुआ है, कर दूसरों ने बनाया है? अगर अपने बनाई हुई चीज को आप नहीं बदल सकते फिर आप क्या करोगे? और तो अपने ही ना है, पूर्व कर्मों से बना हुआ है, पूर्व में तो आपने किया, स्वभाव पूर्व को नहीं मान रहा है। आप सत्संग में कम आए हैं, आज आए होंगे, और कई दफा आ गया तो बहुत अच्छी, बड़ी कृपा की। पर इस बात को आप समझो कि पूर्वकृत है, दो विभाग है, पूर्वकृत काम क्या करता है, अवकाकृत काम करता है, इसका दो विभाग है अलग। आपके सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आती है वो तो है पूर्वकृत फल, और स्वभाव बिगड़ता है ये पूर्वकृत फल नहीं है, पूर्वकृत आदत है ये। आप मेरी बात सुनते कृपा कर, आप बताओ 18वें अध्याय के 12वां श्लोक है, उसमें जो व्याख्या है उसको ठीक मन लगाकर पढ़ो। दो विभाग है, आप उसको पढ़ो मन लगाकर, शंका जो पूछो, दो तीन चार पांच बार पढ़ो मैंने ठीक तरह से, तो ये गुत्ता ये पूर्व जन्म की आबाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्की बात, अपने सत्संग में आबाद हुआ कि पूर्व कृत है, पूर्व कृत भी संस्कार है, परंतु स्वभाव बदलना अभी अपने हाथ की बात है, खास कर्तव्य है ये, खास कर्तव्य है ये। पहले तो स्वभाव विशुद्ध हो सकता है, कठिनता पड़ती है, कठिन काम करने से हुआ ना। नारायण नारायण नारायण।